बना तुझे यार किया, अब जो हो जाए गम है यही तो गम है, है तेरी कसम है, है यही तो गम है, है तेरी कसम है। बेकरार बेकरार बेकरार किया क्यों, किस लिए तेरे प्यार किया, तुझे यार किया, अब जो हो जाए गम है यही तो गम है, है तेरी कसम है, यही तो गम है, है तेरी कसम है। बेकरार बेकरार बेकरार किया, दुश्वार कर दिया इस जवानी ने दिल बेकरार किया, अब जो हो जाए कम है यही तो गम है, है, है तेरी कसम है, है यही तो गम है, है तेरी कसम है। बेकरार बेकरार बेकरार किया, शोला सलप का आग लगी दिल की लगी में, एक तरफ से एक शोला सलप का आग लगी दिल की लगी में, जल गए हम तब दिल की प्यास बुझी, जल गए हम तब दिल की प्यास बुझी, किस लिए आज तक इंतजार किया, मैंने कितना मना तुझे यार किया, अब जो हो जाए गम है यही तो गम है, हे तेरी कसम है, हे यही तो गम है, हे तेरी कसम है। बेकरार बेकरार बेकरार किया इस जवानी ने दिल बेकरार किया, बेकरार बेकरार बेकरार बेकरार बेकरार बेकरार बेकरार बेकरार।